Jeg kan ikke undre med om Peter kan den. Enda det der var så meget interessant under at have vist. Jeg blev meget interessant af den. En jeg kan ikke bare godt have lært ud af en mag, men det er noget fra en gevidet ni. Du ikke kan spørge kommet med om Peter. Jeg blev meget opgewonden geraakt. En dat is voor mij geweest dat hij een baie groot liefde heeft voor zijn passie van tuin maken en ook de natuur. Oom Pieter zijn liefde voor de natuur heeft zijn leven op een bijzondere manier gevormd. Als kind heeft hij eren in de bossen doorgebracht. Omrang door de geur van de paars groen en een vrolijk gezang van vogels. Hierdie ervarings het net sy waardering vir die omgeving versterk nie, maar het ook een gevoel van vrede en verbondenheid met die wereld geskep. Hy herinner om aan die prachtige zonsondergang wat in die lucht in een spectrum van kleren verander het, wat vir hom een constante herinnering aan die skoonheid van die natuur was. Oom Pieter het dikwijls oor sy avontuurlijke uitstapjes met sy vrienden gepraat, waar hulle saam die riviere verken en voorsel sien het. Sy passie het om aangespoor om ander aan te moedig om die natuur te respecteer en te beskerm. En hy het actieve rol in die plaaslike omgevingsorganisatie gespeel. Terugkomend gezien is het duidelijk dat sy liefde vir die natuur nie net sy eie lewe beantwoord het nie, maar ook die lewens van diegene rondom hom. Hierdie verbintenis het 'n nalatenskap geskep wat voortleef. In die waardering van die natuur in sy gemeenskap. Ek het van Pieter gevra hoe het die verhouding met natuur sy lewe beïnvloed. Oom Pieter het gesê dat dit het hom geleer om die skoonheid van die wereld te waardeer. Hy het altyd een passie vir tuin maak en vir die natuur gehad en hy glo dit is omdat hy as kind in die natuur gespeel het. Baie dankie.